ถามว่าฉันนั้นเคยรักใครและเธออย่าถามว่ารักเขาอยู่บ้างไหมอดีตที่ฉันมีเธออย่าไปสนใจถึงวันนั้นชีวิตฉันเคยให้ใครในวันนี้ฉันขอให้เธอเชื่อใจว่าต่อจากนี้ทั้งใจที่มีจะมีแต่เธอตลอดไปเธอขอให้เธอจำเอาไว้มีแค่เธอแค่เธอเท่านั้นฉันขอให้เธอได้รู้ว่าชีวิตที่ฉันเหลืออยู่จงมั่นใจฉันจะให้เธอRun